Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøre Investor med Simon Richard Nielsen. Ja, så bimler og bamler det igen her i Millionærklubben fra Jøre Investor. Godmorgen, velkommen til. Inflationen stiger igen, renterne stiger igen, og traditionen tro, så giver det altså nogle massive kurstæsk til især de her mest højtflyvende tech-aktier. Og det er det, vi stiller skarpt på lidt senere i dag. Altså det er det her aggressive segment af vækstaktierne, der hvor der er kurstab på 70%, 80%, 90%. Og spørgsmålet er så, om investorerne, om de skal give op, tage tabet og så satse på noget helt andet, eller går man måske glip af et historisk comeback i de kommende år. Den debat, den tager vi i studiet lidt senere. Jeg tager debatten med teknisk analytiker Lars Persson. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har vi selvfølgelig en telefon igennem til porteføljeforvalter Mads Christiansen. Vi kan godt afsløre, han er meget optimistisk. Det vender vi tilbage til. Og Lars, du har også lovet mig lidt senere i udsendelsen, så tager du lige et teknisk blik på tre af de mest populære aktier i Danmark. Yes. Der er mange teaser her i dag. Ja. Det er bare med at blive hængende. Allerførst, også traditionen tro, nyhederne. Børsen er åben. Ja, børsen er åben. I dag er der ikke nogen sådan rigtig selskabsspecifikke nyheder fra Danmark, men alligevel så får vi en ordentlig mavepuster i forhold til de andre markeder. USA var jo voldsomt nede i går faktisk. Vi var nede med over 2% på tech. 2,5 faktisk, der var virkelig rødt, hvis man går over på finvits.com og ser det der billede, hvor man kan se, hvor meget de alle sammen er værd i markedet, så er der altså rødt over det hele, og ja, det gik ud over tech-aktierne, men det gik altså også ud over S&P, og det gik også ud over Dow Jones, som var nede begge to med omkring 2%. Det skulper jo også lidt over til os faktisk, men det er ikke egentlig grunden det, det er også, at vi har en nedjustering ude, en købsanbefaling, der ryger over en salgsanbefaling, så de der finanshuse, de har også ændret sådan lidt måske deres holdning, i stedet for at gå fra køb til hold til selv. Så går de i Citigroup i dag direkte fra køb til selv. Og det kan man altså se, eller salg hedder det, og det kan man altså se ude i markedet, at AP Møller, de får en mavepuster. Den er nede med næsten 3%. Går man også over på Shipping Watch og bare lige læser en af deres overskrifter, så er det faktisk også, at de skriver, at over efterspørgselen i containermarkedet er næsten væk, og vi har jo også set de sidste 10 uger en faldende trend i containerfragtraterne. Så der er måske noget om snakken af hele den her unormale tendens, vi har fået åbnet op for Kina, de begynder at sejle igen, der ligger heller ikke så mange skibe ud for USA, jamen det gør, at tingene er måske ved at løsne en lille smule op, og det er måske derfor, at de så siger salg, de her Citigroup. De er i hvert fald bedt kunderne om at sælge, og aktien falder de her omkring 3%. Og i stedet for at smutte alle mulige steder hen, så synes jeg da bare, at man skal blive på Jøreinvestor. Nå ja. .dk. Nå ja. Der kan du læse hele historien på dansk og gratis, som så vanligt. Men ja, Citigroup, de ændrer fra køb til selv, deres anbefaling nu. Og kursmålet, nu bliver det interessant. Tidligere, der var deres kursmål 28.200 kroner for en AP Møller-aktie. Nu er de nede og mener altså, at en AP Møller-aktie skal koste 14.750 kroner, altså omkring det er næsten en halvering af hvad de mener, markedsvinder AP Møller skal være lige nu. Ja, det er voldsomt. Ja, sådan er det med de spreadsheet der, de ændrer sig hele tiden. Men det gør jo bare, at jeg mener egentlig, at Lav og jeg, vi har en konkurrence. Jeg mener, at Lav mente jo på et tidspunkt, den skulle op i 30, lad os bare sige 28. Og så mødtes vi på halvvejen og sagde, at jeg troede ikke, den kom op i 25. Indtil videre får jeg jo lidt ret, og så er vi jo en citronvand på højkant. Så jeg tror, jeg for en gang skyld måske, men nu er året ikke jo færdigt endnu. Det kan være, at jeg når at vinde over den gamle. Det vil være sjovt. Men han er langt foran, det må vi lige gøre. Ja, men det her, det var et enkelt bet imellem de her to okay, ting. Okay, det er fair nok. Ja. Ellers så er det en morgen, hvor det er små plusser og nuller. Sverige er meget marginalt nede, og finnerne er rundt nullet. Der er kommet et købstilbud på nogen, der hedder Semcon over i Sverige, og den stiger med 30%. Så må vi se, om aktionærerne godtager det. Og dem, der har lyttet meget med til Millionærklubben, de kan jo godt huske, at det har også været en af dem, Lav har talt om i Tidens Morgen, som han vil købe. Det er sådan en ingeniørforretning. Det er nogen, der sidder ligesom Sweco, alle de her, der sidder og tegner og arbejder bag om forskellige store projekter. Så var det en af dem, han var sulten på. Og nu er der altså så nogen, der er så sultne, at de vil købe hele selskabet. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan det går. Skal vi lige hoppe en tur i laksen? Det har jo også været en af vores kæpheste her i Millionærklubben. En overgang, der var det jo nærmest et lakseprogram. Ikke at vi kom hvad kan man sige, opskrifter til det, men vi snakkede bare laks. Og her til morgen er både Grieger og Seafood og, hvad hedder det nu, Bakkerfrost kommet ud. Og Bakkerfrost, de tjener jo 1 milliard kroner. Det er sådan så lidt dansk alligevel, fordi de hører til på Færøerne, og det er jo en del af vores rigsfællesskab, så vi kan jo også godt hæve flaget i flagstangen i dag, fordi jamen, det viser jo bare, at de her fjorde, som både er i Norge, men også er i Skotland og Færøerne, jamen det er guld værd for det her lakseopdræt, og det er jo noget, vi spiser endnu mere, fordi at vi prøver at gå væk fra den her ko og gris og alt det høne, vi altid har spist, og så over til måske noget mere. Ko og gris og høne. Ja, ja, det er det. Ja, det er Lars Bjerstons bundegård. Det er det. Og så prøver vi at gå over i den anden del, og der er gang i den nu. De blev jo hårdt ramt dengang, at flyene ikke fløj, og der var, corona, fordi der var for få fly til at transportere det her, så der kunne man få smidt et stykke laks i nakken for utroligt billigt, og i dag ved vi jo godt, at der skal man hurtigt af med en 200 lap for at få et par laksesteaks, så det er en forretning, der går rigtig godt i øjeblikket. Salmar har ligget lidt kedelig, Bakkerfrost har også ligget lidt kedelig, men det kunne godt være en branche, man skulle holde lidt øje med henover efteråret og se, hvad der sker. Grieger har haft medvind på cykelstien her det sidste stykke tid, og nu har jeg ikke lige set kurserne her fra morgenstunden af, men dem kan jeg jo suse ind og kigge på lige om lidt, og så kan vi... Så der har i hvert fald været en interessant udvikling i de her lakseting, ja. Godt, det var lige en hurtig overflyvning. Vi kan også lige bare lige småtingsafdelingen. Jeg ved ikke, om man kan kalde det småtingsafdelingen, men altså der kom nye tal fra inflationen i Danmark, som nu viser den sig, at den er blevet oprevideret sådan lidt teknisk, så nu nærmer vi altså 10% inflation i Danmark. Forbrugertilliden er der også kommet nye tal for. Det ser heller ikke rart ud. Elpriserne har her til morgen hamret op i en ny rekord. Som masser af skidt og møg derude. Og jeg skal lige huske at minde jer alle sammen om, hvis I skal have sådan et 4-5 minutters nyhedsoverblik, altså direkte ind i ørerne, det er en podcast, der hedder Jørgen Vester Morgennyheder, så er I velkommen til at lytte med på den. Vi sender den ud hver morgen lige efter klokken 7. Lars, hvad har du ellers bidt mærke i dag? Altså nu ser det lidt mere grønt ud. Altså, det er jo små sidepapirer, der på det danske marked stiger. Det er sådan noget H+H. Så NTG, Nordic Transport Group, har faktisk fået en opjustering og stiger her til morgen op med 1,3%. Og det er jo egentlig lillebroren til DSV. De har sådan kopieret historien for DSV, hvor man ikke ejer nogen dele, skibe, biler eller fly, men man sidder sådan som mellemmand og sørger for at få transporteret, om det er toiletter eller WC-brætter eller hvad det nu er, fra det ene del af Europa til den anden, måske også verden. Så det er en af nogle af dem. Og så kan jeg se, at min egen NKT løfter en lille smule. Det er jo dem, jeg har haft i porteføljen i rigtig lang tid og lavet afkast på over 100% her i Millionærklubben. Det er nogle af de sjove ting. Ellers så er det, ja, som jeg sagde, en nyhedsfattig morgen. Så var der kommet Cadler ud. Hvis I kan huske, vi har haft dem med i Børsen, var jeg lige ved at sige, med i, hvad hedder det nu, Millionærklubben. med i Millionærklubben, hvor at, vi har talt med deres CEO. De bor jo her i København, og de kom faktisk med et rigtig godt regnskab, men justerede lidt for forventningerne i fremtiden. Så jeg har ikke lige set en kurs på den endnu, men den vil jeg lige råbe op, når vi har tid og en mellemtid, så kan jeg lige se, hvordan det går med den. Fremragende. Og mens... Lars, du har stået og talt, så er det lykkedes os at få en telefonlinje igennem til Mads Christiansen, og det betyder, at vi lige om lidt, så går vi over til vores segment om tech-aktier. Godmorgen, Mads. Er du med os? Godmorgen, Simon. Ja. Godmorgen. Du er jo vores faste porteføljeforvalter her i Millionærklubben, og så har du også din eget kapitalforvaltningsselskab New Deal Invest, hvor du også investerer det, man jo kan kalde for andre folks penge. Der er jo kunder i butikken. Mads, vi stiller skarp på det her segment af markedet, som du har slået dig op på. Altså det, jeg kalder sådan det mest aggressive tech-vækst kategori på aktiemarkedet. Og bare lige for at rise op, jeg ved ikke, om du lyttede med i starten. Du kender selvfølgelig også tallene selv, men altså det er her, hvor vi har nogle kurstag på 60, 70, 80, 90 procent. De er jo stort set blevet udraderet over de seneste 12 måneder. Og Mads, New Deal Invest, vil du ikke lige give os først en status på hvordan det går i din fond? Jo, vi startede ud sidste år i maj, og vores performance ligger på minus 60% sådan i skrivende stund. Og det er netop den her historie med, at vi er sejlet ud i noget, der bliver en af de historiske korrektioner i tech, og har været fokuseret på tech-virksomheder hele den rejse. Der er mange, der tror, at det er små virksomheder, og det er det bestemt ikke. Det er kæmpe store virksomheder, som er blevet slashet så meget i kurs over de sidste år. Virksomheder, som stadigvæk ville være i C20-indekset på grund af deres størrelse, hvis de var danske. Så det er ikke bolsebutikker. Vi investerer ikke i de små butikker. Det er simpelthen ikke en god tech-strategi. Der er så mange fordele ved at være stor inden for teknologi, så det er kategorilederne, man skal gå efter, når man investerer i tech. Så det er at finde den største eller de to største inden for hver kategori, og så investere i dem. Det er den bedste strategi. Mm. Og hvordan, altså, hvad er dit view på det her marked nu? Jeg er med på, at du har den her fond, som specialiserer sig i det, så jeg tænker, du er ret optimistisk, det ved jeg også, du er. Men hvorfor skulle man dog være det efter et kurstab på 60%? Jamen, der er sådan en helt almindelig ting, man snakker om i markedet, at hvis virksomhed, altså hvis kursen er gået ned, så er der to muligheder. Den ene, det er, at aktien er gået i stykker, og den anden mulighed, det er, at virksomheden er gået i stykker. Og hvis virksomheden er gået i stykker, så skal man selvfølgelig af med den. Men hvis det er aktien, der er gået i stykker, altså at der er et kursfald, som er uberettiget, jamen så er det en købsmulighed. Jeg vil læse en bog af Mark Mahaney, hedder han. Han har været, den hedder Nothing But Net. Han har været Wall Street analytiker og været i internetsegmentet i hele hans virke, og han fortæller historien om hele det her tech-marked fra før .com-boblen, og har kendt alle de her, har været under huden på dem og mødt alle virksomhedslederne og oplevet op- og nedture og så videre. Og han kalder det dislocated high quality stocks. Det er en helt almindelig ting inden for tech, at vi får de her voldsomme korrektioner. Og det handler om det her med, at det er svært at ud fra en almindelig økonomisk model og ligesom at trække nogle lige linjer frem og sådan nogle ting. Det kræver, at man køber ind på virksomhedsmodellen. Og det gør markedet i perioder. Altså for 2-3 år siden, der var der rigtig meget snak om virksomhedsmodeller og fremtid osv. Og nu det sidste halvandet år, hvor de her virksomheder sat sig rigtig meget, der har der kun været snak om makroøkonomi og rentestigninger og alle sådan nogle ting. Og det er som om markedet glemmer virksomhedsmodellerne i det her perspektiv, og markedet bliver enormt nærsynet og ser ikke særlig langt frem. Så det var sådan den lange indflyvning, men summen af det hele, det er, at der er ikke ret meget, der er ændret. Når man følger de her virksomheder, jeg har vel læst 80 regnskabsmeddelelser og hørt earnings call og sådan nogle ting, og nogle af dem har jeg sådan virkelig ventet på at tænke, fordi der er så mange, der snakker om, at den her virksomhed, den går simpelthen konkurs nu her inden længe. Og så åbner man op for et earnings call, hvor analytikerne, de spørger ind til nogle små håndsvage ting og sådan noget, og man kan slet ikke genkende det der billede af, at det er super farligt, og man følger nyhedsstrømmen, og så har de lavet et samarbejde med den partner og den partner og så videre. Altså, så for mange af de her virksomheder er det business as usual, men narrativet i markedet, fortællingen er fuldstændig anderledes, og det tror jeg er med til at sparke bolden endnu længere nedad, og det er egentlig derfor, at jeg er så super optimistisk. Jeg er egentlig ikke specielt optimistisk på kort sigt, jeg er rigtig bekymret for, om vi skal have et ben mere nedad, fordi økonomien falder og rammer hårdt. Det, der giver optimismen på kort sigt, hvis man skal have den hat på, det er, at en stor del af markedet er positioneret til, at vi skal længere ned nu. Så den store overraskelse for markedet, den kommer, hvis der kommer nogle gode nyheder ud, der ligesom aflyser den nedtur, alle tror kommer nu. Mm. Når du nu selv er inde på det her med hvordan internetvirksomheder udvikler sig over tid, og altså jeg kan jo godt huske dotcom-boblen i 2000, og hvis man sådan måler det på Nasdaq-indekset, så skete der jo det i foråret 2000, at altså fra toppen, da det begyndte at falde, så tog det jo altså over et år, og vi blev efterladt med et kurstab på Nasdaq-indekset på 80%. Lars, måske også til dig, Mads, bare lige et måske sådan et trickspørgsmål. Har I nogen idé om, lytterne måske er med, har I nogen idé om, hvor mange år det tog, før at Nasdaq-indekset var tilbage på den gamle top fra 2000? Lars, du snyder, du skal ikke sidde og taste i tastaturet nu. Jeg mener, det var sådan noget 10 år, var det ikke det, eller hvad? Eller var det værre? Det tænker jeg. Det var værre. Det tog faktisk 15 år. Okay. Altså, vi skulle... Ja, næsten 16. Vi skal helt frem til slutningen af 2015. Så det var altså 15 års ørkenvandring for tech-investorerne. Og det er bare, Mads, ser du ikke, der er en risiko for, at den historie også kan gentage sig? Jeg tror, hvis jeg lige skal tage en lang indflyvning, så tilbage i 80'erne, der læste jeg en bog af en, der hedder Herman Bock, som handler om, den hedder Verden i flammer, og den handler om 2. verdenskrig. Og der lærte jeg, at amerikanerne, de var ved at trække sig ud, altså de var ved at afruste, dengang japanerne angreb Pearl Harbor. Og jeg havde altid troet, at amerikanerne, de kom for at redde os herovre i Europa, men det gjorde de jo egentlig ikke. De blev trukket ind i krigen, men historien var blevet fortalt på en anden måde undervejs. Og jeg tror, mange har forkert fat i dotcom-historien, hvad det egentlig var, der var i Nasdaq på det tidspunkt, og hvad det var for nogle virksomheder, der gik ned og gik konkurs. Det er rigtigt, der var pets.com, som man altid taler om, for eksempel, som gik nedenom og hjem. Men i årene op til dotcom-boblen, eller i de 30 foregående år, der havde vi haft den første æra i det, jeg kalder EDB-revolutionen, elektronisk databehandling. Det er simpelthen det bedste ord, fordi det handler om data og behandle det elektronisk som etter og nuller. Og den æra, det var PC-æraen. Tilbage i 60'erne, der sagde man i IBM's hovedkvarter, at der bliver aldrig brug for mere end 18 mainframes i USA, fordi at man kunne ikke forestille sig, hvad de skulle bruges til. Og så omfandt Intel mikroprocessoren, og lige pludselig så kunne vi have en PC hjemme i hjemmen, og de kom ind på arbejdspladserne osv. Så når man ser på, hvad der udgjorde Nasdaq på det tidspunkt, hvor vi var på boblen, så var det rigtig meget produktionsvirksomheder. Det var virksomheder, der producerede til PC'er, altså Cisco, Intel, Oracle, Sun, Dell, Qualcomm, den her type virksomheder. Og en anden type virksomheder, som der også var i Nasdaq, det var virksomheder, som havde investeret stort i fiberoptiske kabler. Man tænkte, at den her internettrafik ville vokse helt vildt voldsomt i de kommende år. Så i de sidste år op til boblen, der blev der investeret rigtig meget i at lægge kabler ned i USA og lægge kabler ned under havene osv. En af de største konkurser, der har været, det var den hedder Global Crossing, som var sådan en kæmpe virksomhed, som lagde kabler ned, er kørt med et underskud på 3,4 milliarder i Q4 i 2001 på en omsætning på 800 millioner dollars. Enron satsede stort på det her med internettrafik, og måske var det en af de ting, der var med til at vælte det luftkastel. Så der ved hen, det er, at det var PC'er, som drev størstedelen af Nasdaq på det tidspunkt, og PC-produktion. Og hvis man ser Intels vækst efterfølgende efter dotcom-boblen, så var den ikke eksisterende. Man havde den samme omsætning i 2010, som man havde tilbage under dotcom-boblen. Så der var ikke meget vækst i PC i den efterfølgende periode. Op til havde Intel vokset de der 30-40% på nær lige de sidste år eller to. Så der var rigtig meget vækst. Og så er der mange, der taler også om, at Microsoft for eksempel, jamen den var også så mange år om at komme op igen. Men Microsoft var faktisk også en PC-virksomhed, fortrinsvis, og formåede ikke at vokse særlig meget i årene efter dotcom-boblen. Man lå omkring 10% vækst indtil 2010 eller sådan et eller andet. Så der var ikke rigtig noget mojo i den heller mere. Og det var fordi, det var en PC-virksomhed. Det, der kom, Det var jo internet-æraen, den næste teknologiske revolution. Og den blev til mobil-æraen. Og Microsoft, de prøvede også at lave et mobil-operativsystem, men de ramte forbi. De gennemskudde ikke, at det skulle være touch. De tænkte, der skulle være tastatur, og de tænkte, det mest skulle være sådan arbejdsrelaterede ting. Så de missede den mulighed, der var i mobil-internet. Så det har egentlig ikke så meget at gøre med dotcom-boblen. Det har mere at gøre med, hvilken type virksomheder, der var der i. Og de virksomheder, de havde store lån, fordi det var virksomheder, som byggede ting i den fysiske verden. Det er faktisk lidt min pointe, Mads, bare lige, undskyld lige afbryder det her. Ja. Men det er netop det her med, at når vi menneskers forventninger har det en gang imellem med at overgå, hvad virkeligheden egentlig kan præstere, så er det jo, at vi får de her, gigantiske opture på aktiemarkedet, altså de her spekulative bobler. Det har vi jo set ufattelig mange eksempler på, løbende. Og man må vel sige, altså erfaringen indtil videre er jo, at vi ser jo noget, der minder om dotcom-boblen. Fordi det, der var fortællingen dengang, det her trods alt også huske, det var jo det her med, altså i slutningen af 90'erne, det var, at internettet vil revolutionere vores økonomi. Der var på Københavns Universitets meget konservative økonomistudie, der var lige pludselig et fag, der hed New Economy. Altså det var meget, meget gennemgribende. Og det var jo tanken om, at nu bliver alting forandret i forhold til den måde, som vi taler med hinanden på, og altså kommunikerer, skal blive underholdt, hvordan vi køber ind osv. Men teknologien bag alle de her dotcom-virksomheder, jeg er med på, som du siger, der er også noget produktion og noget infrastruktur, men den var jo ikke klar. Så de virksomheder, som ligesom drev Nasdaq-indekset ud af den der dybe krise, det var i starten af 00'erne. Det er jo nogle virksomheder, som slet ikke fandtes på det tidspunkt. Altså jeg tænker på Facebook, som så blev til Meta, jeg tænker på Google, Alphabet, altså Netflix, ingen talte om Netflix i starten af 00'erne. Hvordan kan du vide dig sikker på, at det du, altså når du er så fremtidsvækstorienteret, at de virksomheder, der er i din portefølje, altså bare dem, der findes på markedet i dag, er også dem, der leverer de løsninger, som opfylder din fremtidsvision for, at verden den skal digitaliseres? Det var et langt spørgsmål. Og det er jo hovedet på sømmet, ikke? Og det er også der, jeg gerne vil hen, at ja, fremtiden var internet-æraen, og det er internet-æraen, som har givet de her kæmpe store virksomheder, mens de virksomheder, som var PC-æraen, de er faldet i værdi. Altså, den teknologi, man købte ind på, var forkert dengang. Og det er det, der er det væsentlige i det nu. Og det er der, jeg tror, at mange tager fejl, når de tænker, at den teknologi, der bliver bygget på nu, eller den teknologi, der er værdisat højt, er forkert nu. Det mener jeg overhovedet ikke. Næste fase bliver en fase, der kommer til at handle om databehandling, altså artificial intelligence, blockchain-teknologi, metaverse-teknologi, de her ting. Og de virksomheder, som jeg fokuserer på i New Deal Invest, de fokuserer på den databølge, og det synes jeg egentlig, markedet har ramt meget godt, at det er de virksomheder, man fokuserer på. Faktisk, når man taler det her med teknologiske skifte, så der, man kunne blive nervøs i dag, det er i virkeligheden big tech. Altså, det er Meta, det er Google, fordi de er vokset ud af internet-æraen, og spørgsmålet er, hvor gode de bliver i den næste æra, som handler om artificial intelligence. Det er derfor, Google investerer rigtig meget i det, og de har deres datacenter, så de er på vej og tager de rigtige skridt, og har en helt anden økonomi. De har kæmpe store kassebeholdninger og positive cashflows og sådan nogle ting, ikke store lån på balancerne, og heller ikke det, der var problemet med PC, det var jo, at da verden gik i stå i 2000. PC var et engangskøb. Altså, så holdt folk op med at købe PC'er. Og så da ligesom de PC'er, man havde, de var blevet gamle, jamen, så var vi allerede begyndt at bruge mobilerne som vores adgang til internettet. Så det var noget, der ligesom blev efterladt. Og så en sjov ting, det er, at Amazon er jo en af de virksomheder, som klarer sig igennem det der. Og det var faktisk en af de virksomheder, hvor at Barron's blandt andet var ude at lave en artikel om, at det var en fuldstændig latterlig forretningsmodel, og at de tjener ingen penge, og de bliver knust af konkurrencen fra Barnes & Nobles og sådan nogle ting, og forfatterne kan da bare selv sætte en butik op. Og når man så ser interviews med Jeff Bezos fra den tid, så sidder han faktisk og taler om data. Altså han sidder og taler om og viser, at han kan forudsige, hvilken bog du gerne vil købe ud fra de to bøger, du lige har købt, og ud fra de fire bøger, du har købt, så kan han forudsige, hvad for noget musik, du gerne vil købe. Så han er allerede fremme i internet-æraen. Og det er derfor, også et af de meget, meget få selskaber fra slut-90'erne, som rent faktisk blev en succes. Vi glemmer jo, at det er, fordi vi ikke kan huske dem. Det var jo, der var hundredvis og tusindvis af startups, store og også store internetvirksomheder, som jo ikke er blevet til noget som helst. Men Mads, hvis nu vi lige ser tilbage på maj sidste år, da du lancerer fonden, og ja, så til nu, vil du slet ikke erkende, at du tog fejl? Altså, man kan komme med et konkret... Nej, altså, det synes jeg bestemt ikke. Ja, tværtimod, så synes jeg, at vi har klaret os mega godt. Altså, vi har været i et gigantisk uvejr, og mange af de virksomheder, som vi har i fonden, er rent faktisk blevet sendt ned med 70-80-90%. Så vi har klaret os væsentligt bedre end de virksomheder, som vi investerer i. Og det gør så også, at vi har potentialet den anden vej med dem. Men virksomhederne holder fast i deres plan. Sådan et simpelt eksempel for at bringe det til live, det kan være Delivery Hero, hvis man kigger på den her logistik virksomhed fra Tyskland. De har, da de gik på børsen, der kom de med nogle prognoser om, hvor de ville være. Dem slog de rigtig godt og grundigt, og nu har de givet nogle nye prognoser for 2030. Og hvis man regner de prognoser igennem på deres omsætning og deres EBITDA-procent, og så giver dem en konservativ price to EBITDA i 2030 på 10. Jamen, så vil de fra en kurs på 130 levere et afkast på 15-30% over de næste 7 år. Og der, hvor vi er nu kursmæssigt, så vil de levere et afkast på 30-50%. Og det er tyskere, og de klarer at guide konservativt. Det, jeg så hele tiden hører, det er folk, der kigger regnskabet, og så siger, at det kan ikke lade sig gøre. Og så, men er det ikke, undskyld, nu afbryder det igen. Det er fordi, ja. det trigger mig altid, når du siger price to EBITDA. Altså, det er jo sådan det er sådan lidt manipuleret PE-værdi, altså hvor man ikke tænker på, at virksomheden også skal betale renter, og der er nedskrivninger og afskrivninger og alt det her. Altså, når vi taler værdiansættelse som regel i alle andre sektorer, der bruger vi jo bare det der simple price-earnings-tal. Men, ja, men når vi så taler tech, så er det okay, at der er en masse ting, som virksomhederne ikke skal betale. Altså det er jo sådan meget, meget primært driftsresultat, man så kigger på, i stedet for at se på alle de andre omkostninger, som jo investorerne altså også skal betale for. Ja, og der ligger en masse ting i det. I de der tal, også stock-based compensation, altså om de er med eller ej, og sådan nogle ting. Men det er svært for virksomheder, som... Det er jo derfor, at markedet har taget fejl af Amazon alle årene. Ikke? Altså, når man ser tilbage, så har den været for billig, og så kan man godt se bort fra survivor bias, men hvis man havde forstået, hvad det var, Bezos, han sad og snakkede om med data og udnyttelse af data og sådan nogle ting, og hvis han havde forstået, altså folk sagde, hey, altså du skal sælge alle bøger i hele verden, for at din markedskap giver mening, og han tænkte, jeg skal ikke sælge alle bøger i hele verden, jeg skal sælge alt i hele verden, jeg skal også sælge isterningmaskiner, og jeg skal også sælge alt det der, og det forstod markedet ikke på det tidspunkt, og det var det, han skulle bruge hans data til. Men det man, hvis man prøver at kigge på Amazon på PE-basis, så er den altid for dyr. Og sådan vil det være, og det er jo fordi Amazon investerer, hvad de tjener igen i at drive virksomheden videre og vækste virksomheden videre. Og det, ja, det har vist sig at være meget fornuftigt og være meget godt. Og så giver det ikke så meget mening at kigge på de der bundlinjetal. Så er der nogle andre ting omkring omkring tech-virksomheder, hvis de vokser meget. Altså deres tech-virksomheders udgifter, dem tager man fuldt ud upfront regnskabsmæssigt. Det er selling og administration og sådan noget, der ligger i deres virksomheder her og nu. Og hvis man vokser 30%, jamen, så har man meget salg og meget administration af onboarding af nye brugere og sådan nogle ting. Hvis en gummistøvelfabrik vokser meget, jamen, så er det fordi, den investerer i nye bygninger og nye lastbiler og sådan nogle ting. Og det kan man afskrive med det samme. Og hvis en tech-virksomhed vokser meget, så betyder det meget, om man skal afskrive omkostningerne nu eller om 3 år, når de investeringer, man har lavet nu, de ligesom har materialiseret sig. Så på den måde, så bliver PE en anderledes ting at bruge på en hurtig voksen tech-virksomhed med mange immaterielle investeringer, mange ting, der ikke kan aktiveres i regnskabet i forhold til det, man kender fra tidligere. Så det bliver helt anderledes. Mads, Lars Persson, han står og tripper, han var også lige blandt sig i debatten, og han har et spørgsmål til dig lige om et øjeblik. Ja, du lytter til Millionærklubben, og det er altså i dag, hvor vi stiller helt skarpt på de mest højtflyvende tech-aktier. De er ikke højtflyvende længere, de er nemlig nærmest blevet udraderet over det seneste års tid. Med på linjen, der har vi Mads Christiansen, og i studiet Lars Persson. Lars Persson, du har ikke haft ordet længe. Nej, jeg står og lytter til, hvad Mads siger, fordi jeg har også set den der tech-bobble. Altså, når vi bare tager Amazon, så ender det jo med at blive en eller anden kapitalfond, som bliver ved med at købe op, ligesom de også bare køber op med nye forretninger og sådan noget. Men man ser jo aldrig nogensinde, om virksomheden giver overskud, fordi han køber jo hele tiden nyt op. Så vi ved jo egentlig ikke, om det er en sund forretning. Det er jo sådan, jeg har det med Amazon, når jeg ser en PE-tal på... Nu bruger jeg jo normalt aldrig PE-tal, men hvis man ser, så hvis der er nogen, der sidder og kigger på den, jeg tror, der havde den 140 inden på 119 på Finvits og en forecast på 56. Altså, vi skal jo have noget ned på bundlinjen ud til vores aktionærer. Vi kan jo ikke bare... Det er jo volumesyg i min verden. Altså et eller andet sted, så stopper det. Bliver det så en god forretning, den dag han ikke køber noget op, eller finder ud af, hvad er det, jeg skal købe næste gang? Hvad gør han så, Mads? Jamen, det er rigtigt. Altså, det er den gamle skole i forhold til den nye skole. Der er noget omkring tech, altså og data, at jo mere data du har, jo flere netværkseffekter du har og sådan nogle ting, jo mere overskudsgivende bliver din forretning. Så hvis du har sådan en klassisk netværksbaseret internetvirksomhed, så vil du se, at din EBITDA-marginal vokser, jo mere dominerende du er. Mm. Simpelthen på grund af de her netværkseffekter. Så alene af den grund, så giver det mere mening at investere den $1 million, du har tjent nu, i at blive mere dominerende næste år og næste år igen. Fordi så kan du tjene endnu mere på dem. Men det handler jo dybest set om return on investment. Altså er det bedste, du kan gøre med den $1 million, du har, at udbetale den til aktionærerne, eller er det bedste at investere den i virksomheden fremadrettet? Og jeg har det sådan, at jeg kan rigtig godt lide virksomheder, som synes, at de har nogle gode ting at bygge og investere i, især når det er tech. Altså, det er faktisk sjovt. Hvad den hedder? Airbnb. De har annonceret et $2 milliarder aktietilbagekøb i år. Og så får man det sådan, okay, I har den der kæmpe brugerbase, I har kontakt med så mange mennesker osv. Er det virkelig det bedste, I kan gøre med jeres penge lige nu, og købe jeres egen omsætning tilbage? Var der ikke et eller andet, I skulle bygge eller bruge den her distributionsplatform, I har til? Så det gør mig en lille smule skeptisk i forhold til den aktie. Jeg kan bedre lide Amazons forretningsmodel, hvor at de geninvesterer alt, hvad de har. Og de, altså man kan jo se det i deres capital expenditures, at 70 milliarder, de investerer i år, hvor de investerer rigtig meget i deres logistiknetværk og i deres cloud service. At der er jo nogle penge, som de kan bruge til noget andet. Jeg tænker bare på et eller andet tidspunkt, så kommer der også nogle myndigheder og siger, at nu er I blevet for store, ligesom med Alibaba og sådan noget. Der kommer noget regulering på et eller andet tidspunkt, og det tog, det rammer han jo. Den mur rammer han jo på et eller andet tidspunkt. Lige nu, der ser det ud, som om man er lidt ligeglad med, hvad folk bruger deres data til, men der, den reguleringsbølge, der måske kommer på et eller andet tidspunkt, den tror jeg kommer til at slå hul i muren på et eller andet tidspunkt med Amazon blandt andet. Og så er der faktisk også nogle lytter, der har skrevet ind på 42 42 03 21. Er du faktisk på et spørgsmål fra en lytter her, Mads? Ja. Det er en Jakob fra Åbenrå. Jakob, han skriver: Bruger Mads slet ikke risiko som styringsredskab i sin samlede portefølje? Nu er tech faldet, men han kan ikke købe mere. Det bliver næsten umuligt at komme i break-even. Hvad siger du til den? Jamen, det er ikke det, vi udbyder til vores investorer. Hvis vi var en guldfond og investerede i forskellige guldprodukter eller en ædelstenfond, altså, så var vores job at vælge de ædelsten, som vi tænker vil have den bedste fremtid for vores investorer. Og nu er vi en tech-vækstinvesteringsfond, så vi koncentrerer os om at investere i tech og vækst. Og så lader vi vores professionelle investorer selv risikoallokere i forhold til hvor meget og hvor lidt de har hos os i deres portefølje. Når det så er sagt, så kommer Boston Consulting Group, de kommer altid med sådan en, jeg tror den hedder Value Creation eller et eller andet. De kommer med en rapport årligt, og i den er der sådan en opgørelse af, hvad der skaber aktionærafkast. Og på et års sigt, der er det omkring 50% af aktionærafkast, det skabes fra multiple forandring, fra ændring i værdisætning af virksomhederne. På 10 års sigt, så er det 75% af afkastet, som skabes af vækst. Det er simpelthen toplinje vækst, der skaber overskud. Altså, når toplinjen vokser, så kan du skabe mere og mere overskud. Det er derfor, at Microsoft ikke steg i mange år efter .com, fordi de ikke vækstede deres toplinje særlig meget. Det er derfor, at de virksomheder, der blev sat af der, de ikke performede særlig godt. Men virksomheder, der vækster deres toplinje, de kommer også til at generere mere og mere afkast til deres aktionærer. Ja, med mindre det bliver Norwegian eller et eller andet. Ja. Altså, der er masser af vækstselskaber, som vækster så meget, at de knækker halsen. Jeg er lige nødt til at sige, at det er simpelthen så dårligt en sammenligning, fordi at Norwegian er et helt andet. Altså, det er jo en overmættet industri, flyindustrien. Og så skal man ud og låne en masse penge for at investere i det her. Det er helt anderledes. Altså, tech fungerer helt anderledes. Det er jo ikke kapitaltungt at levere til endnu flere brugere. Den kapitaltunge del i en tech-virksomhed, den ligger til at starte med, hvor man udvikler produkterne. Og derefter, så er det ikke så kapitaltungt. Så er det, der er kapitaltungt, det er at sælge, men det kan du skrue op og ned for. Og langt størstedelen af de virksomheder, vi har i New Deal Invest for eksempel, jamen de har penge på bogen. De har penge til drift de næste par år, fordi de har ikke haft nogen fysiske aktiver, de kunne stille til sikkerhed nede i banken, når de skulle låne penge. Så de de har pengene. Så det er så forskelligt, også der i forhold til dotcom-boblen og i forhold til Norwegian. Men Mads, tech må også blive overmættet. Altså, du har Zalando, du har Boost.com. Vi har så mange steder at handle, og vi har Poing og alt muligt. Du har Matas, du har alt muligt. Men altså, vi kan jo ikke være i alle butikker, så når der dukker en ny op eller et andet sted, så må der være nogen, vi vælger fra. Altså, det er jo også det samme nu, da vi havde corona. Der vælger vi både Disney og Netflix og hvad de hedder, Storytel og det hele. Og nu er det, vi jo ser, at folk begynder at skære væk fra deres forretninger, fordi nu, da de alligevel cykler hjem fra arbejde, så går de lige ind i den lokale grønhandler og får en snak med ham, eller de går ind i den lokale tøjbutik og ser, om han har noget, så han lige kan mærke på bomuldsblusen og købe den. Så der må jo også være nogen, der dør. Altså, de kan jo ikke alle sammen leve, og så er det jo lige meget, om de har penge på bogen eller et eller andet, men du kan jo se, både Boost og .com, de har jo i hvert fald haft det svært, efter at vi er kommet ud i den virkelige verden igen, og den fortsætter vel, hvis vi ikke, der kommer en anden sygdom. Ja, altså det, der er vigtigt for e-commerce virksomheder, det er at komme med på den næste databølge. Altså det vil sige, at man bruger artificial intelligence rigtig godt. Man får rigtig god data, og at man kan bruge den data. Det bliver de e-commerce virksomheder, der vinder i fremtiden. Og der tror jeg rigtig meget på platformene, fordi de har fintech-delen også, som man kan sælge videre til forbrugerne og tjene penge på. Og også skaffe, altså det er også vigtigt at have tjek ud, og det har de også, de der, du taler om, at så får man data på dem. Men det er vigtigt at have rigtig mange datapunkter på forbrugerne. Og så er det her jo noget andet også. Altså, der er også fintech. For eksempel Nubank kom lige med regnskab. Det er den femte største bank i Brasilien nu. Jeg kan ikke lige huske, hvad de vækster med, men det er et højt tocifret tal. Det, jeg synes, er er spændende ved dem, det er, at altså, de har hele paletten. Betalingsløsninger, långivning, du kan deponere penge, du kan handle aktier, du kan handle krypto på dem. Og deres kost for at betjene en forbruger er 85% lavere end de banker, som de ellers konkurrerer med dernede i Brasilien. Og så kan man sige, hvordan er brugeroplevelsen så? Jamen, de har en Net Promoter Score på over 90, fordi det er en meget bedre brugeroplevelse. Så der er mange ting i det her. Der er fintech, der er e-commerce, der er cloud, der er semiconductor, der er rigtig mange ting, hvor verden lige så stille ændrer sig. Og løser tingene på en rigtig god måde. En virksomhed, der hedder Build.com, vokser også omkring 70%, tror jeg. De gør det nemt for små virksomheder at betale regninger. Altså, så skal man ikke sidde og rode med fakturer og alt sådan noget. Så kører det via artificial intelligence, og så bliver det smidt ind i ens regnskab og sådan nogle ting. Og jeg vil ønske, at jeg kunne have sådan noget, fordi at det er så bøvlet i min netbank og sådan noget, som det kører nu. Så der er mange ting, der løser problemer i verden, som det er nu at spare penge til forbrugerne. Mm. Så det er ikke kun e-commerce. Men jeg tror at måske, det som mit spørgsmål også gik på i forhold til Norwegian, og måske også det, Lars er inde på i forhold til e-commerce. Altså det er jo det her med, når der opstår perioder i en eller anden sektor, hvor der er noget profit eller noget ekstra vækst, jamen så er det jo ligesom fluer på en... Man må godt sige det her i radioen, fluer på en lort i sommervarmen. Altså, så det vælter jo ind med nye konkurrenter, og så vil sige, altså, der gælder jo vel de samme regler for økonomien inden for det her område, som der gør alle mulige andre steder. Hvis der er profit, så kommer der nogle virksomheder og skal være med. Ja, og det har nok rigtig meget også været opportunity, altså muligheder, som markedet har set. En af de hurtigst voksende ting, segmenter inden for e-commerce i øjeblikket, det er jo fødevarer og food delivery og sådan nogle ting. Online groceries. Og det har venture-kapitalmarkedet set som kæmpe mulighed, så konkurrencen har været rød. Blødende de sidste 4-5 år. Og det har været svært for de store virksomheder, at man hele tiden skulle kæmpe med nogle nye unge virksomheder, der kommer op og har så og så mange milliarder i popoen, for nu at blive dit ordvalg, Simon. Så det er faktisk forsvundet nu, så det er også en af de ting, der faktisk er rart at høre derude fra, at konkurrencen er meget mere benign. Uber var ude at sige det i deres regnskabsmeddelelse. Coupang, som er den store i Sydkorea, sagde det ikke. De sagde, at det var rigtig godt arbejde af teamet, men det var tydeligt, at de havde nemmere ved at være overskudsgivende nu. Delivery Hero også hurtigere på vej mod overskud, end man egentlig havde forventet. Så det går sådan ligesom igennem hele vejen, at konkurrencen er væsentligt mindre nu, og det er et rigtig godt tegn, fordi hele industrien, der er der nu, trænger til at fokusere på at effektivisere og få skåret til, sådan at bundlinjen bliver så god som muligt. Og det tror jeg bliver temaet de næste par år her, hvor at penge er dyre, men det betyder også, at konkurrencen bliver væsentligt mindre. Godt, Mads. Der er endnu et spørgsmål fra en lytter. Det er Peter fra Silkeborg. Og Peter, han har skrevet ind på en sms til 42 42 03 21. Og husk at skrive Mio, og så spørgsmålet, fordi så kommer det frem på min skærm her. Alright. Peter spørger, hvad tænker Mads Christiansen om Palantir Technologies? Jeg er minus 60% på den. Skal jeg gemme den og glemme den i et par år? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er en svær virksomhed. Det er Palantir Technologies er en virksomhed, som digitaliserer din virksomhed. Så hvis du er en stor virksomhed, så kan du få lavet en digital model, altså en digital tvilling af din virksomhed. Og det bliver helt sikkert fremtidens virksomhed. Det er også noget af det Snowflake arbejder i, det her med at bruge data til at optimere virksomhedsdriften. Og Palantir er super svær at gennemskue. En fantastisk CEO. De har det amerikanske forsvar som en stor kunde, og den amerikanske regering generelt. Og havde ikke særlig høj vækst i det her kvartal, og siger, at det er fordi, at regeringen er lidt tung at arbejde med. Det, der er med dem, det er, at de har ikke automatiseret deres onboarding af virksomheder. Så du kan ikke, så der er en masse håndholdt, når det er sådan, man skal lave den der digitale tvilling og få det op at køre. Og det tager tid. Det er helt sikkert fremtidens virksomhedsmodel, at man kan køre en virksomhed, altså have en digital tvilling af sin virksomhed. Det giver en masse muligheder for at optimere. Hvis man tager HelloFresh Group, for eksempel, som køber tomater ind og lægger dem i poser og sender dem hjem til folk i pakker, så vil man via Palantir kunne have helt styr på forsyningskæden. Hvad er priserne rundt omkring i forsyningskæderne, og hvordan tror vi, priserne er i forsyningskæderne nogle måneder frem, ned på mikroniveau? Og det er det, man ikke kan, hvis man skal have mennesker til at sidde og holde øje med de her ting, så bliver det for dyrt. Men i det øjeblik, man kan lave en digital tvilling af en virksomhed, så kan man gøre det og kan optimere rigtig meget. Så virksomhederne kan virkelig få store besparelser af det ned ad vejen, når det kommer til at køre. Om det så bliver Palantir, der er den virksomhed, der løber med det her, det er usikkert. Og det, man skal gøre, når man skal investere, hvis man siger, at det her med at lave digitale tvillinger i virksomheden, det bliver fremtiden, det er jeg 100% på. Det gør det, fordi det giver så meget mening. Spørgsmålet er, hvilken virksomhed det bliver. Så må man starte med at investere bredt i de virksomheder, som er i den her nye kategori. Og så i løbet af nogle år, i løbet af de næste 5 år, så bliver det tydeligt, at der er et par virksomheder, som ligesom trækker fra og ligesom får kommercialiseret det her for lavet, så man kan onboarde mange virksomheder automatisk og koste effektivt. Og så vil de trække fra, og så vil det blive dem, og så skal man fokusere sin investering på dem. Men de her helt unge, umodende, der skal man ikke. Der skal man ikke have store bets, der skal man have små bitte bets på dem. Godt. Tak for det svar, Mads. Men det, jeg tog lige spørgsmålet med, fordi det er jo sådan set det tema, vi har i dag. Altså, og det gælder jo sådan set ikke bare nu, det er så lige tech, vi taler om. Men Lars, det her med, når man oplever en del af sin portefølje, som bare bliver totalt udbumpet. Ja. Skal man, kill your darlings, den gik ikke, eller, ja. eller skal man holde dem, altså afskrive dem mentalt, og så lad dem ligge i skuffen. Jamen altså, for hver gang du taber 10%, så bliver det jo endnu værre at skulle kravle op ad bakken, ikke? Så ender du med en aktie, der det er selvfølgelig også an på størrelsen af ens formue og ens størrelse af positioner, men som hovedregel, så skal du jo begynde at finde redningsvesten, i min verden i hvert fald, når den begynder at hedde 12-15%, fordi lige snart den hedder 20-30, så bliver det jo virkelig hårdt at skulle ro op ad bakker. Derfor er der også mange, der har små stop losses rundt omkring, så de kommer hurtigere ud. Det er jo faktisk blevet meget billigere i dag at handle end dengang. Jeg startede på børsen for, gud ved, hvor jeg var lidt mange år siden, hvor man skulle stå nede ved skranken i banken. Så det man skal gøre, også som privatperson, fordi altså, inden du får. Altså, det gør jo ikke noget, hvis du kan lægge den ind under hovedpuden, men når man starter med sådan noget helt nyt noget, hvor man ikke ved, hvem bliver vinderen, jamen så skal man altså være på stikkerne. Jeg så en portefølje i går hos en kunde. De havde lagt nogle aktier ind, og så har de og så kiggede vi på den i går. Jamen alle ud af de 8 aktier, der var de 7 af dem i plus, der var kun 1 i minus. Så det er også det der med, at man skal have rullet snebolden op. Nu det betvivler jeg i nogle af de der tech-aktier, vi har, og der er også nogle af dem, der kommer til at dø, så det er også derfor, man skal også passe på, at man ikke går ind i den der helt nye branche, hvor man ikke ved, hvem overlever, hvor man kan sige. Jamen, har selskabet været der en del år på børsen, så kan det godt være, at væksten ikke er så høj, men chancen for, at Carlsberg er der i morgen, måske NKT eller nogle af de der, de er der i morgen, den er lidt større, end hvis du tager nogle af dem, der kommer med ny teknologi, hvor der er stor konkurrence, og hvad kan de egentlig? Nu hører vi, at Palantir har en dårlig onboarding. Jamen, det var egentlig mærkeligt, når det er sådan en tech-virksomhed, burde de ikke have sådan en smart, tænker jeg, osv. På den måde, og er det også i en periode, hvor vi har, som vi havde med, vi alle sammen bestilte meal kits hjem til os, fordi vi ikke måtte gå ud, eller vi sad og så fjernsyn alle sammen, fordi vi også var bundet inden dør. Så man skal også lige vide, hvad det er for nogle virksomheder, og passe på, hvad det er for nogle sektorer, man smider aktierne i. Og jeg tænker, Mads, du har vel den holdning, at det er tværtimod, det er en historisk comeback-mulighed. Hæng på. Altså, når man køber en aktie, så er det jo et bet på den der virksomhed. Og når man køber en aktie, skal man have en strategi. Og hvis en strategi, det er teknisk analyse, jamen så ligger man et stop loss, fordi så er en strategi, at man ud fra kurverne kan se, at den her virksomhed, den skal stige, hvis ikke den falder under det der punkt. Så det er en strategi. Hvis ens strategi, det er, jeg tænker, at lave digitale tvillinger af virksomheder, det bliver monsterstort i fremtiden. Så køber jeg en lille position af 5 virksomheder, og så skal jeg virkelig, virkelig smide mit stop loss væk, fordi de kommer til at bevæge sig sindssygt meget op og ned. Så er det sikkert, at jeg kommer til at tabe på. Man skal ikke blande strategier. Man skal have den strategi, man har, og den skal man følge. Så når man køber noget, så har man en strategi, og så følger man den. Og vores strategi, den er, at digitalisering, det er altså kommet for at blive, og det bliver rigtig, rigtig stort. Og den næste bølge i digitalisering, jamen det bliver det her med data, artificial intelligence, machine learning, digitale tvillinger af virksomheder og sådan nogle ting. Og det skal der nogle semiconductorer til, og der skal nogle cloud-leverandører, og der skal nogle softwareproducenter til, og der skal indhentes noget data ude i virksomhederne. Og alt det her, det kommer til at vokse helt, helt vildt i fremtiden, og det er bare på kæmpe tilbud lige nu. I bund og grund også lidt den her historie om, at det ligner .com og sådan nogle ting, og det gør det ikke. De her virksomheder løser problemer i den virkelige verden. De pets.com fra dengang, det var en dårlig virksomhed, men det var, de fleste virksomheder var egentlig bare i bund og grund industrivirksomheder. Godt. Altså som bygge PC'er. Tak. Tiden løber. Jeg vil bare lige... Nu skal du prøve noget nyt. Nu skal du svare ultra kort på det her spørgsmål. Ja. Jeg skal bare lige... Det er, fordi der er en lytter, der spørger til nogle af de selskaber, som du har talt om her i Millionærklubben tidligere. Det er Kahoot, Gravity og Tattooed Chef. Jeg vil ikke have nogen analyse. Jeg vil bare lige høre. Er det stadigvæk noget, der eksisterer i nogle af dine porteføljer rundt omkring? Kahoot gør. Kahoot gør. Gravity og Tattooed Chef, de er ude. Ja, jeg tror, jeg har en lille snas Gravity et eller andet sted. Et eller andet sted i en eller anden skuffe. Ja. Godt. Ja. Tak fordi, at du stillede op her til en række kritiske spørgsmål, opklarende spørgsmål. Det er jo det, der er så smukt ved markedet. Der er altid købere og sælgere. Der er en indbygget konflikt, og så mødes vi. Og så er der en handel, og så er der jo fred og harmoni igen. Mads, det var pænt af dig. Vi tales ved en anden god gang. Nå, Lars. Vi har et hængeparti. Vi har et hængeparti. Ja. De 3 mest populære aktier. Ja. Og jeg gentager bare lige, fordi vi talte om det, inden vi gik i studiet. Du skal ikke komme med et eller andet. Det må du ikke eje, fordi du har alt for mange. Ja. Men okay, det er Vestas. Yes. Det er Ørsted. Yes. Og det er Novo. Og det er Novo, tak. Hvad skal jamen vi altså, have? Hvis man kigger på Vestas, så har den etableret en svagt opadgående tendens, og der er gået køb i helt gøjemåde faktisk. Det ser faktisk forventelig godt ud, lige sådan på den kortbane, semikortbane, de næste 6-12 måneder. Vi skal jo også have mange flere vindmøller op, kan vi jo godt se med de her elpriser. Så ja, det er et sted at... Så teknisk set? Ser den køb. Alright. Yes. Kigger vi på Ørsted, så er den lige faldet lidt tilbage og egentlig lavet et teknisk lille salgssignal. Når jeg kigger på de svenske, så vil jeg hellere lige kigge over på de svenske vindmølleparker. De er faktisk opadgående, så enten er det fordi, at der er nogen, der er lidt negativ på Ørsted på den korte bane, men de må jo vinde på den lange, fordi at elpriserne er tårnhøje, og de kommer ikke til, om vi så fik et blæsevejr den anden verden de næste 4 dage, så kan det være kortvarig, at prisen vil være nede. Men langsigtet, så har vi altså en helt forkert elmarked i øjeblikket, så den er ikke til køb i øjeblikket, men det kan jo smides ind på ens kandidatbænk, hvis man vil have danske aktier og går efter dem. Altså, det var sådan lidt mellem? Nej, jeg smider den ind på kandidatbænken. Ja. Har du den i din portefølje, så er det ikke sådan, at det er et voldsomt salgssignal. Den er ikke brugt nogle bundformationer, så man kan måske godt sidde, have redningsvesten på og være klar til at hoppe ud. Men hvis man sidder og skal ind i markedet, så er det ikke den første, jeg vil købe af vindmølleparker. Novo, jamen den har jo egentlig også klaret sig lidt dårligt efter regnskabet. Markedet var ikke helt tilfreds med, at de ikke kunne producere det der insulin nok, så den er faldet tilbage og har egentlig etableret et salgssignal. Og den ligger vel egentlig også og banker på de der 850, som den skal op igennem. Så vi skal have noget mere fart på Novo. Og der er kurs 754. Og der er divergens mellem fartmålermodellerne, så det vil sige, alt efter hvor lang periode du måler den der opadgående trend, så siger momentum, at vi faktisk taber momentum. Men RSI siger, at lige på den korte bane, så er der kommet lidt styrke ind i aktien igen. Så sådan noget diversificering og sådan noget rod, og det ikke stemmer overens, det gør også egentlig, at sparker. Har vi den ikke i porteføljen, men det der er jo rigtig mange, der har, så lægger jeg den over til min kandidatbænk og siger, at det er ikke den medicinaktie, jeg skal have i øjeblikket. Og det er altså Novo Nordisk, som i de seneste 5 år har givet en kursstigning på 177%. Ja. Så hvis man har den for lange, så skal man selvfølgelig ikke bare, jeg skal ud og sælge, fordi der er kommet et kortvarigt købssignal, fordi det gør der i kvartaler nu om dagen. Og så tjener de jo super ekstra mange penge lige i øjeblikket. Det gør de blandt andet, fordi at dollaren stiger, yes. Så der er gratis profit til... Hvis til, de kan hedge sig forkert. Det er selvfølgelig rigtigt. Men det vil jeg dykke mere ned i morgen. Tak for denne gang. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.